Hadis ke-12, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'nih. Hadithun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara eloknya keislaman seseorang ialah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan yang lain.